कहता है मेरा क्या मैं बताऊं, तुम ये समझोगे शायद मैं पागल हूँ। दिल क्या कहता है मेरा क्या मैं बताऊं, तुम ये समझोगे शायद मैं पागल हूँ। दिल करता है टीवी टावर पे मैं चढ़ जाऊं, चिल्ला चिल्ला के मैं ये सबसे कह दूं। Rock on! है ये वक्त का इशारा। Rock on! हर लम्हा पुकारा। Rock on! यूं ही देखता है क्या तू। Rock on! जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। दिल करता है सड़कों पर जोर से गाऊं, सब अपने अपने घर की खिड़की खोले, फिर मैं ऐसे जोशीले गीत सुनाऊं, तेरे गीतों को सुन के सब ये बोले। Rock on! है ये वक्त का इशारा। Rock on! हर लम्हा पुकारा। Rock on! यूं ही देखता है क्या तू। Rock on! तू मेरी तो है बस ये।